नाम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 2058 24 अक्टूबर 2001 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। परमबंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रय गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमस्मि गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। आज एक भाई लिखते हैं कि हनुमानगढ़ राजस्थान में गर्भपात और परिवार नियोजन रोकने हेतु एक विशाल आयोजन हो रहा है, उसमें जैन समाज के साध्वी भाग ले रहे हैं और सिख समाज है, उन्होंने भी दिल्ली में गुरुद्वारे से ऐलान कर दिया है कि कोई भी गर्भपात करे तो उसको सिख समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो ऐसे जैन समाज भी इसमें लगा है और सिख समाज भी लगा है, तो हमारे हिंदू समाज वाले हैं अभी तक नहीं चेतरे हैं, तो हम लोगों को अभी इसलिए क्या करना चाहिए? हमारे चेतना से पहले सबसे पहले चेतना से तो हमारे समाज के लिए धर्माचारियों को क्या इस तरह का कोई हुक्मनामा जारी करना चाहिए जैसे उन्होंने किया है? उन्हें करना ही चाहिए, जगह जगह करना चाहिए। मेरे तो बहुत विचार है, बात नहीं परिवार नियोजन भी नहीं करना चाहिए बिल्कुल। हाँ, ये दोनों की बात ही है, गर्भपात निषेध और परिवार नियोजन निषेध। हाँ, लेकिन सिख समाज ने तो अभी गर्भपात पर ही लगाया है। गर्भपात लगाए बहुत जगह, परिवार नियोजन में बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मैंने तो कोई परिवार नियोजन किया है जो गर्भपात किया है, मेरे खटके हृदय में चुभ है, बैठे बैठे याद आ मुझे बहुत बुरा लगे। अब कैसे समझाऊं, मन बहुत बुरा लगता है भाई, परिवार नियोजन बहुत खराब है, बहुत खराब है। हिंदू बोलिए पर आप ही खराब है, थारे क्या आफत आई है जो परिवार नियोजन करो? मैं दुख होता है भाई, सुनता हूँ बात तो दुख होता है। मैं माताएं सोचते नहीं, लड़का ज्यादा हो जाए तो थारे क्या हर्ज है? हर्ज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुंडमान है 2 करोड़ था, जगह 20 करोड़ हो गया, 10 गुना बढ़ गया, तो यहां मेरे चौकी से बोले बता रहा हूं उसने। डरो मत आप बिल्कुल, परिवार नियोजन बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। गर्भपात करना बहुत ही खराब है, ज्यादा ही खराब है। मन बोले सत्संगण मारे खास खास मारा प्रेमी को मन बोले अब कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, परिवार नियोजन मत करो, मत करो, मत करो, नसबंदी मत करो, ऑपरेशन ऑपरेशन मत करो, बिल्कुल मत करो। लड़का जन्म दो, छोड़ दो। मनुष्य में बहुत कमी हो रही है, हिंदू समाज बहुत बड़ा था, बहुत कम हो गया है और फिर कम हो जाएगा, इन्हें बड़ा नुकसान है। आध्यात्मिक चर्चा एक अद्भुत समाज के सिवाय कहीं मैं सुने नहीं है। अमेरिका में खाना पीना ज्यादा कर रहे हैं, ब्याह ज्यादा करते हैं, मर जाए जो खबर ऐसे बड़ो भारी आंदोलन हो रहा है। ब्याह ज्यादा करो, ब्याह करो, बस वो खाओ खाओ, क्यों मर जाओ। ये पता ही नहीं है कि परमात्मा को याद करे कोई पत्तो ही कोई पता ही। अपने समय में धर्म ही बात है, जिनमें लोग परिवार नियोजन कर रहा है, कर्म कर रहा है, क्या आप आफत आएगी। बड़े भाई अज्ञानों से दुख होता, बंद करे राम राम राम राम राम राम, क्या करे। मारा खास आदमी जगत क्या आफत आई हुए, क्यों मेरे बात करो। महान पाप है, यद पाप ब्रह्मत्याया, ब्रह्मत्या का महापाप है, उसे दुगुना है गर्भपात का पाप। इतना बड़ा भाई घोर पाप करो, ये फायदा कोई नहीं, नुकसान है, बड़ा भाई नुकसान है। मान सत्संग में उठना चाह कर गर्भपात करे, सत्संग में आ जा करके अपहरण करावे, सर में उसे आ जा करे नसबंदी करे। राम राम राम राम राम राम, क्या करो। बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज है। कृपा करो, कृपानाथ मेरी बात मानते तो हैं, मानते हैं, थोड़ा मानते हैं, पर तो सब बात ही माने, सब भाई बड़े नहीं मानते, सब मानो। आप कृपा करो। ज्यादातर तो लड़कियों का परीक्षण करके लड़की ने बिना जमगो कैसे सब लड़कियों से लाया। मैं आप सब लड़की रही जन्म है, लड़की रही लुगाई ने जन्म थेर मेर ऐ सभी लुगाई बनाए समय लुगाई तो खास चीज है, मातृशक्ति है, छोटी छोरी भी छोटी मातृशक्ति है। पर बड़ी भारी रक्षा करो, स्त्री समाज की रक्षा के बिना आपका संसार रहेगा ही नहीं, वंश रहेगा, वंश नष्ट हो जाएगा। मातृशक्ति है, और दहेज दहेज प्रदा करो, दहेज प्रदा मत करो। एक भाई ने कहा कि समझो गए मंदिर में तो ब्याह कर ले, मंदिर में सर ठाकुर जी सामने ब्याह कर ले, पैसा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। आप लोभ करो, लोभ रहे आधारी वंश नष्ट हो जाएगा। एक परिश्रम लोभ करे लोग, अभी तक लोभ करे, खाऊ खाऊ पर धन लेने की इच्छा है, आप बड़ी खराब है, पतन करने वाली है। दूसरे को हक लेना नहीं चाहिए, दूसरे को पैसों आना नहीं चाहिए घर में, जो लेने वाले चाहिए खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ। बहन माताओं को करना है, भाइयों को करना है, दहेज प्रथा बड़ी खराब से एक कारण से छोरियों का नाश कर रहा है। छोरियों का नाश होने हम जन्मे कहा, हम कहाँ जन्मेंगे बताओ, थे भी कहाँ जन्मोगे, ये भी कहाँ जन्मेंगे। माँ बिना जन्मेगा कैसे, माँ के जन्म रहते सभी, आपने हमने सबने जन्म लिया है, भाई बैठे थे भाई बैठे है, सब माँ के जन्म है। माँ बिना कैसे जन्मेगा बताओ, छोटी छोरी है, माँ है, माँ मातृशक्ति है। छोरी को नाश करना बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है, ऐसा पाप नहीं करना। आप लोगों को जोर से करना चाहिए। शिव समाज करते हैं, जैन समाज करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। आप लोगों को चेत करना चाहिए, नहीं हम समाज नहीं करेंगे। लड़के का गर्व बात करते हो, गर्मी समझ भाइयों में ऐसी हो गई। एक भाई ने छोरे ने चार छोरी, चार छोरी जो ससुर हुए क्या ऐसी हो गई। अरे लक्ष्मी है साक्षात लक्ष्मी, माँ है माँ माँ ये महाराज बड़े दुख मिटे हुए दुख रहे। अरे क्यों रो, राम जी दिया छोरी दे हो छोरो दे हो, कोई राम जी है मर जाओ जी दे हो। आप लोग डरो मत, डरो मत। मैं महाराज भाई बुद्धि ठिकाना नहीं रहती, समझा नहीं सकता मैं उनको, समझा सकते नहीं। एक भाई है जगह चार पोती होगी, जो हमारे चार सो जाऊंगी, जगह चार सो जाऊंगी, चार सो अरे बीस हो जा तुझे माँ बिना कहा से आया हम, ये सब माँ मेरा, ये सब माँ से है। महाराज जी विदेशों में जैसे लड़कियां और लड़का दोनों के होने में बराबर ही मानते हैं, कारण क्या है कि लड़कियों के लिए उनको कोई दहेज नहीं देना पड़ता। लड़कियां किसी के पांच है तो इसको कोई चिंता नहीं है, दो है तो चिंता नहीं है, लड़का एक भी नहीं है तो चिंता नहीं है, कारण कि वहां कोई दहेज देना नहीं पड़ता। वहां लड़की वाले भी बराबर जो देना है दो, लड़का वाला भी बराबर दो, दोनों बराबर ही। अब यहाँ पर ये बात है कि लड़की जन्म गई तो अब 10 लाख 20 लाख 50 लाख कितना लगेगा पता नहीं, ये रोना है। ठीक कृपा करो भाई, देखो बिना पैसे काम बहुत बढ़िया होता है, अब थाने में समझा सकता नहीं भैया, पर पैसा लोग मत रखो, बेटे का पैसा आ जाएगा, बेटा है हमारे बेटे का पैसा आ जाएगा, लोग मत करो, कृपा करो कृपा नाथ, हाथ जोड़ करना है, हाथ जोड़ प्रार्थना करना है। बिना पैसे बहुत ठगा ठीक होता, बहुत ठीक होता, बहुत ठीक होता है। लड़की वाले राजी हो जाते हैं कि हम लाएंगे ही नहीं लाएंगे, तब उसी साहब ने हम लोग ब्याह कर लो, दहेज प्रथा छोड़ो, दहेज प्रथा बिल्कुल। महाराज जी मेसरिया में लड़कियों की बहुत कमी है, सूरत्र में महिला मंडल आया था, वो बोले कि 250 लड़की 600 लड़का है बिना शादी के, लड़की 250 ही है लड़का 600, वो माया बोली थी आपके सामने, मेरे को याद है मेसरिया में। इसलिए अब अंतरजातीय विवाह करने की जरूरत पड़ने लग गई है, और मेरे जरूरत भी कौन है, छोड़ो कृपा है वो लड़कियों को मारो मत, बड़ी भारी हत्या पाप बहुत, कन्या की हत्या पाप बहुत, बेचारी छोटी कन्या की गर्भपात कर दो, गर्भपात वाली बात भैया हमारे तो दुख बहुत होता है, हमारे खास खास आदमी में जब सुनता हूँ तो मैं दुख होता है, करूंगा मैं क्या करूँ बताओ, लड़की का इंतजार करते हो आप, हत्या कैसे होती है, वो कोई माँ है जो सोरी दिमाग हत्या कर दे, गर्भपात कर दे, वहां माँ कहना रहना है डाकना डाकना शर्मा पुत्रा दी नहीं सर्पणी सिद्धांत को निभाया, पुत्र दिन सर्प नहीं पुत्र को खा जाए, पुत्री को खा जाए, कोई माँ है, माँ लक्षण नहीं है, माँ दयालु होती है, कृपालु होती है, माँ के कारण थे और माँ कारण मेरा, माँ बिना कहा से आया बताओ, कोई अभी कहाँ से आया, आप बहना माता है भी माता सा है, भाई लोग भी माता सा है, बिना माँ के कौन जनाब, एक ही बताओ कि हम बिना माँ क्या है, उन्हें मातृशक्ति का दान करो, थोड़ा ज्यादा हो जा तो चिंता हो जा, बड़ी भारी चिंता मुफ्त में, मुफ्त में तो हो पाओ, मुफ्त में जो प्राप्त हो दुख नहीं है, वो मूर्ता हो दुख है, और प्राप्त दुख हो मूर्खता ना डरो हमारा, राम जी करेंगे सब काम ठीक करेंगे, डरो मत, आप लोभ छोड़ दो, काम करो दो नरकों का दरवाजा थे लो, लोभ वृत्ति छोड़ दो, अपने कुमकुम कन्या, हम तो कुमकुम कन्या रहेंगे, कुमकुम कन्या, कुमकुम कन्या, मंगल ये कुमकुम कन्या, कुमकुम कन्या ठीक हो जाएगा। अभी लड़कियों की बहुत ही ज्यादा कमी है, बहुत ही ज्यादा कमी है वैसे में, अभी मध्य प्रदेश में सम्मेलन हुआ था, लड़के आए थे 1200-1300 लड़के, ये 15 सिर्फ 15 लड़की सिर्फ, लड़के 1200 ये परिस्थिति है। अभी तो दहेज वाली प्रथा तो बिल्कुल खत्म है। दहेज वाले तो कोई मूर्ख है, वो कोई मांगता भले ही मांग लो, ज्यादा पैसे वाला होता, और बाकी को तो बिगड़ पैसे लड़की लेने के लिए तैयार बैठे। अभी अभी अगर आपको यहाँ मिल जाएंगे 100-200 आदमी जो हमको लड़की चाहिए, 100-200 आदमी यहाँ मिल जाएंगे अभी जिनको लड़की चाहिए, एक पैसा भी नहीं चाहिए, ऐसी परिस्थिति है। ये जो चल रहा है ना परिवार नियोजन का है, ये तो कोई कोई भांग पड़ गई, ये होगी एक दो रहते लड़के स्वतंत्र से रहेंगे बस, और कोई ऐसी स्थिति नहीं है। लड़कियों की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत है, बहुत ही जरूरत है लड़कियों की। 5,000 की लड़का कितना? 600। हाँ 600 नहीं, लड़के 1200, लड़कियां 1400-1500, लड़के 1200, लड़कियां 1400-1500। मध्य प्रदेश में हुआ अभी सम्मेलन में थी जमा। हाँ तो वो लड़कियां इसलिए आती नहीं है कि लड़के पहले से ज्यादा हो गए तो उनको गर्ज क्या आने, वो घर में अपने आप आके मांगे। अभी वास्तव में यही स्थिति है, कोई भी लड़की है लड़का कोई भी लेने के लिए तैयार बैठा है, कोई भी लड़का किसी भी स्थिति में वो यही कहेगा आप कहो तो 10 आदमी आ जाए और हमको लड़की दे दो, एक रुपए की मांग नहीं है इस वक्त खाली है तो कुए। मैं देखी हुई है, पहली छोरी जन्म थी 22 है मेरे को याद है, छोटा हुआ है याद है, छोरी आई है कि थैली आई, थैली थी याद है, पहली ये थी। अब पाची बाई होना बहुत ही जरूरत है। कर बात बिल्कुल मत करो, मत करो, मत करो, मेरे को दुख क्यों दो, मेरे को दुख आप लोग लड़के मारते हो, दुख मेरे को होता है मुकुत भाई। घर बात मत करो, परिवार नियोजन मत करो, बिल्कुल मत करो, मत करो। जन्मपति में 4 लड़का लिखा, ये 3 लगा, 3 कैसे है, ये घर बात कर दिएगा। धनी आदमी पैसा बहुत, मुसलमान तो कह रहा है कि डरो मत, है पैसा अनुसार है, बस दस हो जाए पा पैसा। बार तो एक एक के 4-4 लुगाया और 60-60 छोरा छोरी, 2 करोड़ था आज 20 करोड़ हो गया है। क्या दशा खुशी है आपकी, थे व्यवहार की दशा देखो तो भी आप बात है, ज्यादा बढ़ गया तो राजाओं से उसे मुश्किलों से मंदिर तोड़ रही ग्रंथ बाहर से सारा पुस्तक 80-80 पुस्तक बाढ़ दी, बाढ़ दी, बाढ़ने किसी कोई फायदा नुकसान नहीं, मगर दोबारा से बहन बेटी ले जैसी अबार से छोरियों से काम करो, भय थोड़ा ले जाए, छोरियों थोड़ा ले जाए, जबरदस्ती ले जैसी हमारा तो छोरियों मनुष्य पैदा करना है, मनुष्य पैदा करना रात दिन लगे हुए 60-60 दादा नहीं, 60-60 एक एक आदमी ने, एक 30-32 वर्ष की अवस्था है, मैंने 24 दादा गई है, 14 वर्षों के बीच में 3 लोग आया है, वो जितना वर्षों में आई तो इतना सौ चली जाएगा, 30 वर्षों में 40 वर्षों 44 नए सौ सोरी बढ़ रहा है। अरे बड़ो खतरो है, बड़ो खतरो है, बड़ो खतरो है, मेरे मुहूर्त में दुख होता है, मुहूर्त में थे लोग गर्भ गया तो कैसा आदमी हो, कैसा है धर बुद्धि हो रही, बहुत खराब, बहुत खराब। आज तुम विचार करो, थे सुनो जिता तो मान लो, मेरे सत्संग करने वाला मान ले तो भी आनंद माना, 5-5, 10-10 एक एक आदमी 10-10, 20-20, 50 आदमियों को औरों को जो सत्संग करना नहीं है उनको भी समझाओ, आप इसका प्रचार करो, प्रचार माताओं बहनों को ये करना है, ये भाई लोगों से करना है, जोर से प्रचार करो, फिर बात मत करो, परिवार नियोजन मत करो, कोई हर्ज नहीं होगा, कभी हर्ज नहीं होगा, कभी परिवार नियोजन नहीं किया इतने वर्षों से, अरबों वर्षों से चल रहा है वर्ष, कभी परिवार नियोजन नहीं किया, ये चलता था। अब इनको दूर में इसको दूर होगा, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, नाथ कृपा करो। परिवार युद्ध मत करो, गर्भपात मत करो, दुख होता है हमें, हम आकर्ष होता है, बहुत क्यों कर दो, राज्य नहीं करो तो कष्ट तो मत दो, कम तो मैं तो सुनता हूं तो दुख होता है, हम क्या करो, मानते हैं नहीं आप, मानते हैं, कई मानते हैं। अभी बीकानेर के पास में कई गांवों में जनता को देखते हुए बहुत कम हुआ है, परिवार नियोजन कम हुआ है, ऐसा हुआ है, गिनती वाले कहते हैं लोग, मैं इतने हमारे संतोष नहीं होता, कहते थे सर्वता बंद हो तो अच्छी बात है, कृपा करो कृपा नाथ, कृपा करो, आपको घाटा नहीं होगा, है थे कर कब तो मरे हुए थे, मर जाओ तो ही चले जाओ, एक गई लड़िया थी शगन ब्याह हुई उसी तरह से, पति बीमार हो गया, वो गया परदेश मर गया, तो पैसा आ गया, रुपया आ गया, सब आश नहीं कर पाता है, ऐसी बातें होती है, हुई है, होती है, हो सकती है, आप डरो मत, मत डरो, हत्या मत करो, हत्या मत करो, परिवार नियोजन मत करो, हो दो छोरा छोरी हो दो को, नहीं तो मुश्किल हो गए, अभी बड़ी मुश्किल हो गई, कोई देश में इतने मुसलमान नहीं है, बड़े बड़े देश है उनमें, हिंदुओं का है, ईसाइयों का देश है, उसमें किसी देश में भी इतने मुसलमान नहीं है जितने मुसलमान आपके, 20 करोड़ हम जन्म कहाँ लेंगे, माई नहीं होंगे जन्म कहाँ लेंगे, वहां मेरा माँ के घर होगा छोड़ेगा, सूर्या मिल यदि गंगा जी के किनारे अगूढ़ी मत है, सूर्य मिली सूर्य छोटी सूर्य पान करी मेरे सामने है, मैंने देखी मेरे सामने सूर्य मिलता है, किन्ने देने के आवाज छोड़ी डॉक दी हुई जीती हुई, बड़ी खराब वृत्ति हो गई है, राक्षस है कहीं राक्षस, छोरा छोरी मर जाए मन नहीं खावे, राक्षस वृत्ति हुई मनुष्य होगी, तस्वीर देखिए हमारा चित्र है, चित्र हो जाए छोरा छोरी खा रहे गर्भपात बने हुए और छोरा छोरी अचार बनावे स्वर्ग बनावे, ऐसी बात ही हो रही है, सब राक्षस बन जाएगा, राक्षस राक्षस भयंकर राक्षस हो, राम राम राम राम राम राम, माताओं बहनों आप सुनो छोरी के चिंता मत करो, जन्म लो आज बात मत करो, बिल्कुल मत करो, कोई अलग वो नहीं, इस जैसी जैसी बातें मैंने सुनी है, खावण में आना आदि नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा सो जाओ जो कहने कहीं आया पैसा किसी आया हुआ किसी किसी ने आप सा पैसा रक्षा करो, आप सब लोग इस बात को मान लो, जान करो हाथ जोड़ गए ना, हाथ जोड़ गए सब कर बात मत करो, परिवार नियोजन मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल नशा दुर्दशा होगी, पीछे रहोगे हाथ की बात रहेगी नहीं, अबार तो बढ़े अबार तो बढ़े रोकते हो, पीछे आप कम हो जाओगे रोगे हाथ कुछ नहीं लगेगा, नुकसान होगा, ये बढ़ रहे हैं मुसलमान बढ़ रहे हैं, 2 करोड़ के 20 करोड़ हो गए, 20 करोड़ कोई कोई क्या हुआ 30 है, कोई क्या 35 है, 30 में 30 के हो गए, क्या हुआ 35 का आसपास बताओ। 35 के हो गए 35 के हो गए 35 बाहर से मुसलमान गए। हाँ आई रहे बांग्लादेश वहां रहे है पाकिस्तान खाने घुसपैठ कर रहे हैं। हाँ दशा हो रही है बहुत खराब दशा हो गई दुख पाओगे करा मान लो कृपा करो कृपा नाथ करा मानो मत करो कृपात मत करो परिवार नहीं हो तो मत करो मत करो मत करो मत करो। ठाकुर जी ऐसे दिमाग करते हैं मेरे कहने से आदमी ने माना है वह मैं अनुपात से बहुत कम हुआ है यदि बात हुई है कहने से माना है आप और मानो सब मान लो आप निहाल हो जाओ पाप क्यों करो क्यों हत्या करो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है पाप करने के लिए नहीं मिला है। एक भाई लिखते हैं कि ये सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक अभी नियम बना दिया कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। नहीं नहीं सही नहीं। और जो सरकारी नौकरी में हैं उनकी पदोन्नति रोक देंगे उनकी पदोन्नति रोक देंगे रोक तो बोले उनको अरे भाई इतना बैठा आदमी सरकारी आदमी में बहुत काम है चलो कमाओ खावा आप तो बोलते हैं क्या नौकरी करना छोड़ दें छोड़ दो मिलेगा मिलेगा मिलेगा दादू दुनिया बावली सोच करे गली रोटी देसी राम जी तो पर पहली दादू दुनिया बावली सोच करे गली रोटी देसी राम जी तो पर पहली जन्म दियो है वो देगा रोटी देगा सरकारी नौकरी नहीं सही एक सरकारी नौकरी में क्यों तुम नहीं करेंगे और जीत गया महाराज सरकार को ना करेगा तो सरकार को लेना पड़ा कितना दिया है मैं बारह बदल नहीं दूंगा मैं निकाल दियो और गर्द कर राखियो पास जीत गया इतनी न्यारी बात है अन्याय महान अन्याय हमें जरूरत हो नहीं इसका अपन नौकरी जरूरत हो नहीं कमाओ रहो हम तो सुरा सोरी करे हमेशा तो मुसलमान सुरा सोरी है ना करे नौकरी मिले अब्बा ने तो नौकरी देवा है पर अब सरकारी नियम बना दियो जना तो बान दे इनको आने दे सरकारी नियम में तो आई बात है अब्बान कोई सिफारिश मिल जाए तो अलग बात है कोई कोई तो यह कह है कि बांपर नियम लागू को नहीं पर आ बात तो समझ में को नहीं आ बे अल्पसंख्यक है जन अब्बान कुछ विशेष सुविधा मिल सके ए लोग क्या वह है सच्ची बात को पत्तों को डर है सरकारी डर है हमारी डर है ज्यादा संख्या डर है पूछा है कि वो सब जो अभी हो रहे है तो भोगवाद हो रहे है परिवार नियोजन हो रहे है और विवेक को अनादर है और कुछ है विवेक अनादर बिल्कुल अनादर है बड़ा भारी पाप है महान अन्याय है नहीं है अन्याय है। कई लोग कहवा आ भी तो भगवान की लीला ही है लीला तो है मगर लीला कलजुगरी है लीला कलजुगरी है कलजुगरी कलजुग लीला को अनुकरण करना को नहीं नहीं करना अपने करना को नहीं कलजुग लीला हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे ये दोष नहीं लगा आपको दोष नहीं लगेगा सब दोष मेरे को लगेगा मेरे को मेरे कर्म से आप बात करो आपको दोष नहीं लगेगा सब दोष मेरे को दे दो आप घर पात मत करो प्रयाग मत करो दोष मेरे को दो सब दोष मेरे को दे दो दोष होगा ही नहीं हमारे कोई पाप लेने की शौक नहीं है पाप होगा ही नहीं अध्याय नहीं करोगे बड़ा अच्छा होगा, शुद्ध होगा मेरे बड़े मन। हमारे सत्संग करने वाले भाई बहन गर्भपात करे, परिवार नियोजन करे, बहुत पाप की बात है, बहुत अन्याय की बात है। थे मानो, थोड़ी कृपा करो, कृपा नाथ थोड़ी बात मानो, मत करो। कोई बात होने, कोई आपत होने, कोई दुख होने फिर घर पर पाप हो डरे को नहीं। सत्संग करने वाला, सत्संग में आने वाला पाप डरे को नहीं। तो क्या करो, कई मानते हैं कई नहीं मानते हैं, मानो, कृपा करो, मानो, स्वीकार करो, पाप मानो। पाप मत करो, मत करो, मत करो, परिवार नियोजन करना पाप है, पाप है, पाप है, पाप मत करो, गर्भपात करना ही पाप है, पाप मत करो। कई माया बाया या बात क्यों है, छोरा छोरी पालना तो मानना पड़े, अरे पालने को आजकल वो सया चवा है भाई, एक दो जा पछा अपने झंझट मिटे, तो वो पालना कौन पड़े टाबरन, वो भी एक कारण है। थारा थारा जीवन मशहूर हो जैसे ते जी को सको नहीं, अब तो मानोगो नहीं, पर कुछ वर्षों के बाद देखना तमाशा, अब तो मर जाएंगे भाई, काफी जी गए, हमारे जीते जीते भी आफत आ गई, और मर जाओ पैसा आप डरो मत, होने दो छोरा छोरी होने दो, पहले आ रहा 10-15-20-16 होते हैं, 10-15-16 हो गए, उसको माँ कहता हूँ मैं, अब माँ आई, माँ आई, थर सामने गए हुए, माँ आई, माँ आई, माँ, माँ कहता वो माँ, हाँ माँ है, 10-15-12 हो गए, माँ है, 10 हुई, माँ है, अब जब कह रहे माँ आई है, माँ आई है, माँ, अरे मैं सोरा रही हूँ, गर्भपात करो, माँ हो, मारा लक्षण है ही नहीं, डाकन है, डाकन खावे, पुत्र नहीं, सर्पणी, सर्पणी नहीं, क्या सर्पणी, सिद्धांत को नहीं, सिद्धांत को नहीं आएगा, पुत्र नहीं, सर्पणी, पुत्र खा जाएगा, सर्पणी, सर्पणी, सर्पणी होती है, स्वार्थ होते है, बाकी कुंडल मार बैठ जाए, कोई बाहर निकल जाते नहीं, भीतर नजर स्वार्थ खा जाए, पता नहीं सरपणी, सरपणी है वे, माँ बनो, माँ बनो, सरपणी मत, माँ बनो, आप लोग पूजने, माँ बनो, सरपणी मत बनो, सरपणी मत बनो, आप पूज लिया माता हो, माता हो, आदरणीय माँ हो, माँ, हम लोगों को जन्म कौन देगा बताओ, कौन देगा जन्म, जन्म बिना हम आवाए कैसे, कैसे आवाए, क्या शक्ति बताओ, अरे कोई शक्ति नहीं, बिना माँ के बिना नहीं आ सकते, माँ ने जन्म दिया, माँ ने पालन किया है, आप देखो हमारे में माँ है, माँ ने दे दिया, माँ रोटी को दे दी, रोटी दे दी, पूरी रोटी बेटो दे दे, करो काम, मैं पढ़ तो जब माँ ने कहा अरे पढ़ जिस हुंडी कमाएंगे, हुंडी कमाओ कोई बड़ी हुए पटे माँ माँ गए पटे कमाई कर, मैं राम राम करने वास्ते साधु बनाया, पढ़ने वास्ते नहीं बनाया हुआ, पढ़े गए पढ़े पढ़े कमाई कर सी, मारे माँ तो बात गई तो हो, चार देखो इतना चार वर्ष बता रहे कीर्तन करे, कीर्तन छोटो मेरे मन नहीं जावे, सब दिन मेरे से तेज दिखे, राव जी जी तो रखे और मेरे तो बहुत अच्छा सा अच्छा संत हो सकता है, कीर्तन किया सब दिन बैठा रहे, कीर्तन कर रहे हैं, जेल बजा हुए है, ताल ताल है, राम जी महाराज, राम जी महाराज, तो दो वर्ष को ही है। कीर्तन में लग जाए, भजन में लग जाए, ठीक है। ताल बजाओ मारा ताल, ठीक ताल गावे हमारे कल्याण दिया, इतना बड़ा ताल कर देता बेहतर लगा। गोविंद गोविंद गोविंद हरे गोपाल हरे, ताल कटी रहेगी तो ठीक शांत बजा। और देखो भाई 20 मिनट हो गया, 20 मिनट 20 मिनट हो गया, कीर्तन करो, भगवान नाम लो, राम राम राम राम राम।